مشک فشان می گذرد، دریاب که از کوی فلان می گذرد. صبح هست و سبا مشک فشان می گذرد، دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خسبی که جهان می گذرد، بوی به ستان که کاروان می گذرد. عاشقی از کمال تو آموزم، بیت و غزل از جمال تو آموزم. در پرده دل خیال تو رقص کند، من رقص خوش از خیال تو آموزم. رقص خوش از خیال تو آموزم. گر خوب نیم خوب پرستم باری، گر خوب نیم خوب پرستم باری، بر باده نیم باده پرستم باری. گر نیستم از اهل مناجات رواست، از اهل خرابات تو هستم باری. تولا زده ای به تولای تو، به تولای تو بر هر دو جهان تا زده ای. Thank you. پانهادیم به کوی تو سنم روی نیام پشت پا بر حرم پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ای یا پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده ای Thank you. نشوی غافل از اندیشه شیرایی ما، ها